بسم U ime الله Allaha, sve الرحمن milosnog, samilosnog. الرحيم. آمين. تنزيل من Objava je od svemilosnog, samilosnog. Knjiga čiji su ajeti pomno objašnjeni. Kur'an na arapskom za ljude koji znaju. Obveselitelj i opominjatelj. Pa se opet većina njih okreće i neće ni da čuje. I veli: Srca su naša pod koprenama za ono čemu nas ti pozivaš. I u ušima našim je gluhoća. A između nas i tebe je zastor. Pa radi ti, a radit ćemo i mi. Ti reci: Ja sam samo čovjek poput vas. Meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog. Pa njemu se iskreno upravite i oprosta od njega tražite. A teško li mnogobožcima? Onima koji zekat ne daju i koji u svijet onaj ne vjeruju. Doista, oni koji vjeruju i rade dobra djela, njima pripada nagrada neprekidna. Ti upitaj: Zar vi zbilja ne vjerujete u onoga koji je zemlju stvorio u dva dana i još mu pripisujete takmace? Ta je gospodar svjetova. i na njoj je planine nepomične stvorio i nju je blagoslovio i smjerom plodove njezine u četiri dana na zemlji je odredio. To za one koji pitaju. Potom je nebo zaposjelo, a ono maglina bilo. I naredio njemu i zemlji. Dođite vas dvoje, milom ili silom. Dolazimo pokorno, odgovoriše. Pa ih je kao sedam nebesa za dva dana stvorio. I svakom nebu njegov polog objavio. I mi smo najbliže nebo svjetiljkama ukrasili. I čuvamo ih mi. To je odredba silnoga, koji sve zna. Pa ako se okrenu, ti reci. Opominjem vas potresom nalik potresu koji Ad i Semud pogodi. Kad su im i ispred njih i iza njih poslanici dolazili. Ne robujte nikom osim Allahu. A oni bi govorili, da je gospodar naš htio, meleke bi spustio. Doista, mi u ono s čime ste poslani vi ne vjerujemo. A kad je Ad posrijedi, oni su se na zemlji bez ikakva prava oholili. I govorili, ko je od nas snagom jači? Zar ne znaju da je Allah, koji ih stvori, od njih jači? I naše su znake oni nijekali. Pa pa smo mi na njih olujni vjetar poslali u danima nesretnim, uzastopnim, da bismo im dali da iskuse kaznu prezrenu još u ovo svjetskome životu. A kazna svijeta onoga još je prezrenija. Pomoć njima neće biti pružena. A Semud, kad je posrijedi, njih smo mi bili uputili, ali su slijepilo više od upute voljeli, pa ih sramna kazna potresa obuze zbog onoga što su zaradili. A one koji su vjerovali i bogobojazni bili, mi smo spasili. A na dan kad će u vatri biti skupljeni Allahovi neprijatelji, pa budu zaustavljeni, i kad do nje dođu, svjedočit će protiv njih sluh njihov i oči njihove i kože njihove zbog onog što su činili. I upitat će kože svoje, zašto protiv nas svjedočite? A one odgovorit će, Allah nas je govorom obdario, on koji je svemu da govori moć dao, a on vas je i prvi put stvorio, i njemu ćete se vi evo vratiti. A vi se niste skrivali zato da ne bi protiv vas svjedočio sluh vaš, oči vaše i kože vaše, već zato što mislili ste da Allah mnogo toga neće znati što ste radili. A ta misao vaša koju o gospodaru vašem mislili ste, upropastila vas je, pa gubitnici postali ste. ako oni trpjeli budu. Vatra će im stanište biti. A ako budu htjeli Allahu se umiliti, to im se neće dopustiti. I mi smo im zle drugove odredili. Pa su im lijepim prikazivali ono što je bilo ispred njih i ono što je bilo iza njih. I obistinila se i o njima riječ izrečena. O narodima koji su prije njih bili i nestali. Od džina i ljudi. Oni su zbilja stradalnici pravi. A oni koji ne vjeruju vele. Ovaj Kur'an slušati nemojte, nego ga lamite, da biste ga nadvikali. A dat ćemo zbilja mi da oni koji ne vjeruju okuse patnju žestoku. I kaznom najogavnijom ćemo ih kazniti. Za ono što su radili. Tako će biti kazna Allahovih neprijatelja. Vatra. U njoj njima kuća vječna pripada. Kao kazna za to što su naše znake nijekali. A oni koji ne vjeruju povikat će: Gospodaru naš, ti nam one džine i one ljude pokaži koji su nas u zabludu odveli, kako bismo ih pod noge svoje stavili, da bi bili zauvijek donji. Doista onima koji kažu: naš gospodar je Allah, i potom u tome ustrajni budu, meleki silaze: ne bojte se i ne tugujte. I džennetu koji vam je obećan, radujte se. Mi smo vama prijatelji i u životu ovo svjetskome i na svijetu onome. Vama u dženetu pripada sve što vam zaželi duša vaša. U njemu imat ćete sve što zatražite. Počašćeni bit ćete od onoga koji prašta, samilosnoga. A ko ljepše zbori od onoga koji Allahu poziva i dobro radi i govori: ja sam musliman, Allahu predan. Nisu isto dobro i zlo. Ti na zlo onim dobrim uzvrati. Pa će onaj što je neprijateljstvo između njega i tebe odjednom tebi prijatelj prisni postati. A to postići samo mogu oni strpljivi. To postići samo mogu oni koji imaju veliki udio, sretni. A kad te šeitan hoće zavesti zavođenjem svojim, ti od Allaha utočište potraži. On doista sve čuje i sve zna. Od njegovih su znakova i noć i dan, i sunce i mjesec. Ne padajte ničice ni suncu ni mjesecu. Ničice padajte samo Allahu, koji ih je stvorio. Ako vi samo robujete njemu, a ako se oni uzohole, pa oni koji su kod gospodara tvoga i noću i danu njega slave i ne dosađuju se. A od znakova njegovi i to je da ti zemlju vidiš sasušenu, pa kad mi na nju spustimo kišu, ona ustreperi i obraste. Doista, onaj koje oživljava i mrtve oživit će. On doista sve učiniti može. Zbilja oni koji poriču naše riječi, nama se neće sakriti. Pa da li je bolji onaj koji u vatru bačen bude, ili onaj koji siguran na dan sudnji dođe? Radite vi šta god hoćete. On zbilja vidi sve što radite. A doista i one koji u opomenu ne vjeruju. Nakon što došla im je. A ona je zbilja knjiga snažna. Njoj neistina ne dolazi, ni straga, ni sprijeda. Ona je objava od mudroga, hvaljenoga. A tebi se ne govori ništa drugo osim ono što se i poslanicima prije tebe reklo. Zbilja je gospodar tvoj posjednik oprosta i posjednik kazne bolne. A da smo Kur'an objavili na tuđem jeziku, oni bi rekli, zašto mu ajeti nisu razgovjetni? Zar jezik tuđi, a on Arab? Ti reci, on je onima koji vjeruju, uputa i lijek. A oni koji ne vjeruju, u ušima njihovim gluhoća je, i slijepi su za njega. Takvi kao da se pozivaju sa daleka mjesta. Mu i Musa udali knjigu, pa su se o njoj razišli. A da nije riječ prethodila od tvoga gospodara, svršeno bi bilo sa njima. I oni su zbilja u sumnji dubokoj spram njega. Ko radi dobro, za dušu svoju radi, a ko čini zlo, protiv nje radi. I gospodar tvoj nije silnik prema svojim robovima. Njemu se vraća znanje sudnjega dana. A ni plodovi ne izlaze iz svojih cvatnih čaški. Niti neka žena zanese, niti rodi. A da nije sa znanjem njegovim. A na dan kad ih on pozove, gdje su oni što ste ih meni ravnim smatrali? Oni će odgovoriti: javljamo ti da to niko od nas ne svjedoči. I oni koji su prije zazivali, iščeznut će. I vidjet će da nemaju kud umaći. Čovjeku ne dosadi da dobro traži, a očajan je izgubljen kad ga zlo i bijeda pogodi. A kad mu damo samilost od nas da okusi, nakon što ga nesreća zadesi, on tad zbilja govori: ovo i pripada meni. Ja ne mislim da će čas oživljenja doći. A ako se gospodaru svome i vrati, kod njega me samo dobrota dženneta čeka. A svakako ćemo one koji ne vjeruju izvijestiti mi o onome što su činili. I dat ćemo im da iskuse patnju groznu. I kada na čovjeka blagodati prospimo mi, on se okreće i ide ka svojoj strani. A kad ga zlo zadesi, tad on opširne molitve nudi. Ti reci, šta mislite? Ako je Kur'an od Allaha, a vi nećete da vjerujete u njega, ko je tad u većoj zabludi od onoga što je u svađi dubokoj? Pokazivat ćemo im znake naše u prostranstvima svemirskim i u njima samim, sve dok im jasno ne bude da je Kur'an istina. A zar dosta nije to što je gospodar tvoj svjedok stvari svake? Eto, oni su zbilja u sumnji da će svoga gospodara susresti. A on doista svaku stvar obuhvata.